Casper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen zijn het gisteren op hun top eens geworden over een groot infrastructuurproject bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In de slotverklaring van vandaag wil Biden een scherpe tekst, zei hij. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat opgegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Het meisje van 6 dat deze week dood werd gevonden op enkele kilometers voor de kust van Tenerife is door haar vader om het leven gebracht bij hem thuis. Dat zegt de Spaanse justitie na onderzoek. Het lichaam van het meisje werd donderdag gevonden op een diepte van een kilometer en zat in een sporttas die met een anker was verzwaard. Naar haar zusje van 1 wordt nog gezocht. Tegen de vader is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en een minister ontvingen een bon van omgerekend €90, meldde Braziliaanse media. De drie hadden geen masker op tijdens een motorrally in São Paulo, waarbij duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren. Tijdens een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit tegen het gebruik van mondkapjes. Het weer, het wordt een warme dag met volop zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawashere.nl. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Straks bij Human, Brainwash Talks. Altijd actueel, altijd anders, altijd inspirerend. Stel je open voor andersdenkenden. Laat je wereldbeeld kantelen. Durf je het aan? Brainwash Talks. Straks om 2:50 bij Human op NPO 2. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met David Bogert. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Tot 7 uur nemen we je weer mee in de wereld van religie en zingeving. En dat doe ik vandaag met sidekick Roy Vogelaar. Welkom Roy. Goedemorgen. En we zijn hard op weg om ons uit de coronacrisis te prikken en de ellende achter ons te laten. Dat hopen we dan maar. Maar wat moeten we juist wel meenemen van de afgelopen periode? Zometeen vraag ik dat aan socioloog Guy Wijnen. Jij bent er ook alvast. Welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En wat doe je als je dominee bent van een kerk, maar eigenlijk niet echt meer gelooft? Dominee Ernest Ouwejan is een van de sprekers in de nu al spraakmakende tv-serie Uitgepreekt. Ik praat straks met hem en producent Casper van Dorp. En zoals elke week kan jij zelf ook meepraten door een berichtje te sturen naar de Radio 1-app. Maar we beginnen de zondag zoals altijd met het religieuze nieuws. Roy, jij wilt hebben over een bijzondere zondag, namelijk de Migrazondag. Ja. Kan je vertellen wat dat is? Ja, de Micha, even eerst wat achtergrond. Micha is profeet die in het Oude Testament genoemd wordt. Okay. Zijn Bijbelboekennaam genoemd. En daar schrijft onder andere: er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Nou, grootse woorden. Yeah. Recht te doen, dat is eigenlijk Micha Nederland. Is een organisatie en die schrijft over zichzelf op hun website. Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor onrecht in deze wereld. En zij doen dus jaarlijks een Micha Zondag organiseren. Ja. Waarbij ze kerken oproepen om de thematieken die zondag rondom onrecht te laten gaan. En deze week was het maar een heel klein artikeltje dat ik erover las in het Reformatorisch Dagblad. Dat ging over de bekendmaking van het thema voor die Micha Zondag. En die Micha Zondag die is pas in het najaar. Die valt tegelijk met Wereldarmoededag in oktober. En het thema dit jaar is genieten van genoeg. En dat vond ik interessant. Daardoor dacht ik, die ga ik meenemen hier naartoe. En waarom is dat een thema dat bij jou gelijk resoneert? Dat jij denkt, dit is een goed thema. Nou, genieten van genoeg is gaat natuurlijk over... Ik denk, als ik naar de wereld kijk... en het zijn natuurlijk actuele thema's als het gaat over overconsumptie. De aarde is uitgeput, de milieuvraagstuk. Maar ook de kleding die we kopen... en misschien de veel meer kleding die we kopen dan dat we nodig hebben... omdat het zo lekker goedkoop is. Dat heeft impact op de arbeiders die dat in India of waar dan ook produceren. Mm. En van daaruit dacht ik, genieten van genoeg... dat heeft dus op het moment dat ik niet meer gebruik... dan dat voor mezelf per se nodig is... heeft dat ook een positieve impact die veel verder gaat, zeg maar. De, niet alleen voor mij. Het is goed voor de aarde, het is goed voor het klimaat. Goed voor de aarde, als jij goed voor de mens. Zegt van het is genoeg zo, ik hoef niet altijd meer, meer, meer. Ja. Okay. En tegelijk dacht ik, maar het roept ook allerlei vragen op. Met als grootste vraag, wat is dan genoeg? Ja. Want ja, en dat verschilt per persoon natuurlijk. Dat verschilt per persoon, ja. En iedereen heeft een andere standaard natuurlijk. En wat is voor jou iets waarvan je zegt van... dat is nou een onderdeel van mijn leven... waarbij ik echt tegen mezelf moet zeggen... Roy, genoeg is genoeg. Nou, een confronterende vraag. Ja, zou het kunnen zijn, ja. Nou, recent bedacht ik me bij... Ik denk er best wel regelmatig over. Nou, ik werk voor een ontwikkelingsorganisatie. Dat heeft vervolgens... doordat ik af en toe op reis ben geweest... en daardoor ook extreme armoede heb gezien... roept dat sowieso een beetje die vraag op... Goh, wat we hier allemaal hebben... is natuurlijk verhoudingsgewijs best wel veel. Ja. Vind ik ook een mooi voordeel van genieten van genoeg. Dat op het moment dat ik het hou bij dat wat voor mij genoeg is... dat ik ook nog iets overhoud, zeg maar, om van te delen. Maar dat is nog een neveneffect daarvan. Ja. Maar dat zet bij mij best wel vaak op... is dit nu per se nodig? Dus ik heb nu recent een dakkapel op mijn huis laten zetten... hartstikke goed. Dat is echt relaxed. We krijgen weer een kleintje erbij. En, dus we hebben meer kamers gecreëerd. Maar ik heb nog steeds twee kamers waar ook geen kinderen in slapen. Waar een kledingkast staat. En nu vorige week was ik bezig met een... We zijn intern verplaatst naar de zolder met de dakkapel. Dus daar slapen wij nu. Het was niet een hoognodige dakkapel. Het was een beetje een luxe dakkapel. Het is ergens is het luxe. Ja, wat heet hoognodig? We hadden extra kamer wel nodig. Maar en daar voel ik hem dan wel een beetje. En vorige week was ik vervolgens ermee bezig. Nu slapen wij dus op zolder. Toen dacht ik, het wordt wel warm hier. Vorige week was ik bezig met een airco. Een airco? Dat is qua klimaat is dat geen goed ding. Dan kan je natuurlijk van het een in het ander gaan rollen. En dat, dan roept dat bij mij wel de vraag. Wat is nu wanneer genoeg? Want het kan altijd mooier, leuker, groter, meer. Maar is dat nodig? Oké, en Guy, ik ben ook wel benieuwd naar jouw valkuilen. Heb je ook een soort plekken in jouw leven waarvan je denkt van... dit is voor mij wel iets waarvan ik moeilijk kan zeggen... dit is genoeg zo. Ja, zeker. Ik herken het thema ook heel erg. En wat mij ook altijd helpt is het besef van... we zijn in Nederland, we behoren tot de 3% rijkste landen van de wereld. Mm. En bij mij gaat het vaak over werk. Wanneer is werk goed genoeg? Kan ik nog een opdracht, nog meer mensen ontmoeten... nog meer workshop, nog meer trainingen geven? En soms is dat nodig. Is het ook overlevingsstand, vooral vanuit die tijd. Het is ook wel heel calvinistisch, toch? Gewoon, ja, en vanuit corona van wat gaat de toekomst doen? Ja. Het is onzeker, ik moet bezig blijven. Maar het zet een ander denkkader open als je denkt van... is het inderdaad echt nodig? En wel een mooie vraag om mee bezig te zijn. Dus werk is een beetje jouw valkuil? Dat je om daar niet gauw genoegen in te nemen, nee. Ja. En wat is jouw grootste valkuil, Roy? Heb jij ook zoiets waarvan je denkt... je had het net praktisch over het dakkapel. Maar is er ook iets anders waarvan je... Ik heb het zelf bijvoorbeeld... Ik vind bij eten af en toe best wel moeilijk om te zeggen... genoeg is genoeg. Dan denk ik, ja. Ook een goed voorbeeld. Gisteren een barbecue gehad. En dan ga je toch met... Hoeveel zijn we? Ja, met 12. Oh, moeten dan en 12 hamburgers en 12 dit en 12... Je eet altijd bizar veel bij zo'n barbecue. Ja. Het is nog wel gelukt om een beetje in te perken... ook met het oog op het klimaat van moet dit nou echt? Maar... Ja. Op een gegeven moment moet het vlees toch op. Ja. Is ook allemaal opgegaan. Is dat ook weer zonde, weet je wel. Maar een van de gebieden waar ik het bijvoorbeeld ook herken... Maar het is misschien ook een beetje die Calvinistische... is hoe vaak drink ik ergens op het terrasje een kopje koffie... of een biertje, of ga ik uit eten. Of het hele idee dat van... Dat doe je veel? Nou, dat valt wel mee. Mm. Maar ik voel er dus heel... snel, ja, vorige week ben ik ook uit eten geweest. Dan hoef ik nu dan niet weer uit eten. En ja, weet precies. Je wel een beetje dat... ook daar zit iets in van, ja, wat is daarin genoeg? Maar wat ik me ook nog afvroeg, Roy... die Migrazondag, die komen dus met die boodschap... genieten van genoeg. Is het ook niet een beetje een zure boodschap om daar op dit moment mee te komen? We hebben nu juist de afgelopen anderhalf jaar... met corona ons ontzettend in moeten houden. Nou, we gaan het daar zo meteen nog verder over hebben. Nu lonkt er weer een beetje een mooie zomer. En dan gaan die kerken, of in ieder geval die christenen zeggen... genoeg is genoeg, mensen. Rustig aan. Dus heeft het ook wel een beetje iets zuurs, toch? Of niet? Die kerken, die christenen, ja, als je het zo zegt, heeft het wel iets zuurs, inderdaad. Ja. Ze zouden ook kunnen zeggen, laten we allemaal genieten, mensen. Ja, maar genieten is wel de boodschap, hè? Ja, dat is waar. En wat ik wel het mooie vind, ik vind het juist ook passen bij kerken en christenen... om hier wel mee bezig te zijn. Omdat als ik verhalen in de Bijbel lees, het Oude Testament... dan zijn daar heel veel, alleen al de wetten die een soort laten zien op wanneer is het genoeg. Dus hoe vaak ga je akker opnieuw zaaien? De rustdag überhaupt. Dus 6 dagen werken, de 7e dag als rustdag. Dan is het even genoeg. Dus er zit heel veel ingebakken ik denk zoals God de wereld geschapen heeft. Maar goed, dat zeg ik als christen. Ja. Wat ons leert om genoegen te nemen met genoeg. Het gaat zo'n beetje om een balans tussen toch genieten. Dat zit dus ook in die slogan. Ja. En genoeg. Ja. En die balans. En volgens mij kan dat ook prima. Ergens het geheim. Nou, en mooi. Ik denk dat het daarbij ook wel nu de uitdaging is om dat in deze tijd te doen. Waar je dus altijd de nieuwste iPhone, de nieuwste ontwikkeling. Alles is steeds meer. En dan kan zo'n perspectief best wel helpen. Om, oh ja, wat doet er eigenlijk echt toe? En wat heb je eigenlijk allemaal al? Als je daar al naar kijkt, dan denk je... oh joh, is helemaal niet nodig. Ja. Mm. Ja. Mooi. Nou, het heeft ons weer aan het denken gezet. Dank je wel daarvoor, Roy. En dan gaan we nu luisteren naar de preek van de week. Ook wel de kortste preek van Nederland, wordt het ook wel eens genoemd. Met vandaag predikant Willem-Jan de Hek. Nog even en we mogen weer. Het ene na het andere vakantieland springt van rood naar oranje naar geel. En als het even meezit, rijden we straks weer massaal over de Route du Soleil. Met als beloning een frisse duik in het koele water. De evangelist Johannes vertelt over een man... voor wie zo'n duik er al 38 jaar niet meer in zit. Terwijl hij nota bene naast het zwembad verblijft. Maar hij is verlamd en hij heeft geen mens. Waarom hij zo eenzaam is? Misschien houdt hij er wel rare ideeën op na... of is hij een lastpost, iemand met wie je niet gezien wilt worden... Ik las over een man die wekenlang dood in huis had gelegen... totdat hij ontdekt werd vanwege de stankoverlast. Maar Jezus ziet deze man. Hij kijkt hem aan. Dwars door alle vooroordelen heen. Sta op, zegt hij, pak je mat op en loop. Kijk nog eens goed om je heen, voordat je straks op reis gaat. En zorg dat je niemand mist. Ja, zorg dat je niemand mist. Eenzaamheid was een groot thema tijdens corona. Heb jij er last van gehad, Roy? Eenzaamheid? Nee, ik heb er persoonlijk geen last van gehad, nee. Je vertelt net al, gezin, dakkapel, kinderen. Dus dan gaan we niet iedere keer die dakkapel herhalen deze ochtend. Nee, maar dan kan me voorstellen, een gezin, ook een beetje in de bloei van hun leven... daar speelt dat dan misschien iets minder. Ja, dat denk ik wel, ja. En we wonen in een hele gezellige straat, wat ook hielp... om in ieder geval elkaar op de stoep nog tegen te komen. En als je dan met de kleine buiten bent in de speeltuin... nog wat andere buren te spreken. En, ja. Dus daar... Van eenzaamheid heb ik zelf geen last gehad. Wel in je omgeving gezien, die eenzaamheid? Nou, ik heb wel in de wijk... Ik woon in Utrecht, in de wijk Zuilen. En heb ik dat wel gezien, ja. Vooral rondom ouderen. Waar veel eenzaamheid was, die zeg maar het dagelijkse loopje naar de supermarkt miste en daarmee ook de aanspraak van de cashier en degene die achter hen stond bij de kassa. Daar was dat wel een ding. En denk je dan bij jezelf, daar moet ik iets aan doen? Nou, sterker nog, wij hebben gelijk in de eerste lockdown vorig jaar, na de allereerste persconferentie, toen dachten we, dit wordt voor heel veel mensen in de wijk, gaat dit echt een ding worden? Mm. Ook ouderen qua boodschappen doen en weet ik het wat. Toen hebben we corona-hulpzuilen uit de grond gestampt. Met een aantal mensen uit de wijk. Waarbij we ook een telefoonnummer beschikbaar hadden, juist voor die ouderen. Want er was een Facebookgroep, maar ja, we dachten, juist de doelgroep die het nodig heeft, die maakt daar geen gebruik van. We hadden een telefoonnummer en daar konden ouderen naartoe bellen. Of voor een boodschapje of voor een kletspraatje. Ja, dat werd gebruikt. Ah, oké. Okay. Oh, mooi. Ja, dat is ja. Een hele praktische manier om er iets mee te doen. Ja, dat is heel praktisch, ja. En Guy, heb jij last gehad van eenzaamheid tijdens deze coronaperiode? Ik zelf eigenlijk ook niet. Ik zit met twee kleintjes thuis, dus dat was ook heel gezellig. Dat gaat gewoon altijd door, maar ik heb het wel best wel veel gezien. Ja. Dus de doelgroep waarmee we werken, 20ers, 30ers, studenten, young professionals, die... Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, daar zijn echt wel mensen die bijna niet meer de deur uitkwamen. Ja, en jullie zijn dan zelf niet zozeer eenzaam geweest. Is er wel iets wat jullie heel erg gemist hebben ook? Of mensen die je heel erg gemist hebt tijdens de coronaperiode? Ja, grote groepen, dansen. Ja? Ja. Ja. Ja, dat is echt de gezelligheid ook heel erg. Ja. Dat heb ik ook wel zelfs, ook de gezelligheid in restaurants of zo. Gerinkel van kopjes en van alles om je heen en geroezemoes en zo. Ja, dat hebben we gewoon nauwelijks gekend. Nee, natuurlijk. Dat ik de eerste keer weer op het terras zat een aantal weken geleden. Dat was echt, oh ja, dit. En ja. Ik zei nog tegen mijn vrouw, ja, wat is dit nou precies? Want er is eigenlijk, ja, wat is hier nou, wat maakt het nou dat ik hier zo blij weer van word? Maar dit, ja, blijkbaar toch gemist. Je wordt ook, het is heel gek, je wordt ook blij van dingen waar je hiervoor helemaal niet zo blij van werd. Ik zat laatst in een trein en die zat gewoon vol. Echt gewoon zoals vroeger. En vroeger dacht ik, ah, zo'n volle trein en zo, al die mensen om je heen met al hun verschillende lichaamsgeuren en zo. En nu dacht ik, ja, fijn. Heerlijk. Andere mensen. Dus dat is toch, je krijgt toch weer een soort ander perspectief. Nou, geef wel een ander perspectief, inderdaad, ja. Ja. En hebben jullie ook nog een tip misschien voor mensen die ook nu luisteren en denken, ik voel me wel eenzaam? Ja, ik val even stil, want vind ik een moeilijk omdat ik het zelf niet zo goed ken. Dus nee. Het voelt een beetje, dan ga ik iets verzinnen, maar dan zijn dat misschien dooddoeners. Nou, misschien dat er bij veel mensen in de wijk net zoals zulke initiatieven zijn, dat is wat jullie hebben opgezet in Zuilen. Ja. En dat mensen daar misschien ook geen weet van hebben. Nee, nou, er gebeurt best wel veel natuurlijk in wijken, dorpen. En dat is zeker interessant om te kijken, wat is daar? En kan ik, nou, zijn er koffieochtenden, inloopochtenden waar ik op aan kan haken? Ja. Ja, ik zou zeggen dat je inderdaad weer op zoek kunt gaan naar de plekken waar je misschien eerst ook kwam, die stil zijn komen te liggen, maar misschien nu wel weer iets te doen hebben. En nou, soms is dat alweer een stap te ver, maar toch echt naar buiten gaan, ja. Ja, zo meteen gaan we verder praten met jou, Guy, over hoe we ook kunnen profiteren van de coronacrisis naast alle ellende die natuurlijk ook geweest is. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Rupert Holmes met Him. Him, him, what's she gonna do about him? Ja, we zijn hard op weg om ons als land uit de coronacrisis te vaccineren. Het tempo zit erin. 1,5 miljoen vaccins las ik ergens dat er deze week gezet zijn. De cijfers die omlaag moeten gaan, die gaan omlaag. En de wereld gaat beetje bij beetje steeds meer open. En een prachtige zomer lonkt. Tijd om alle ellende achter ons te laten, zou je zeggen. Maar wat moeten we juist wel meenemen uit de coronacrisis? Daar heeft Guy Wijnen over nagedacht. Hij is socioloog. En denkt dat we ook kunnen profiteren van wat deze crisis ons geleerd heeft. Maar hoe dan? Voor het antwoord op die vraag maakt hij een workshop, Bloeiklas. Guy, jij begeleidt als coach veel jongeren. En wat ik me eigenlijk afvroeg. We hebben het nu al een tijdje ook over die wereld die weer open gaat en die prachtige zomer die lonkt. Maar zijn er eigenlijk ook mensen die daarvan balen? Die denken, nou, ik vond die lockdown eigenlijk wel prima. Zijn dat soort mensen er ook? Balen is wel echt meteen een heel groot woord. Maar een klein beetje weemoed naar de rust en de lege agenda en de ruimte voor wandelingen rond je huis en ja, toch wel meer verdiepende contacten met vrienden, omdat je maar minder mensen zag. Ja. Dat zijn wel de dingen die ik gehoord heb en die ik zelf ook gezien heb. Jij spreekt dan ook mensen die denken van, nou, en tegelijkertijd, de terrassen zitten vol, de kaders knallen met drank en jongeren en muziek van de kant af. Dus dat is er ook. En tegelijkertijd, ja, daar zitten we nu in. En ik denk dat die toekomst die voor ons ligt, die longt meer dan de weemoed. Ja. Maar ik geloof wel dat als mensen echt de tijd nemen om even stil te staan, dat er best nog wel wat dingetjes in zitten. Tijd om een boek te lezen. Gewoon wat meer rust in je dagelijks ritme. Ja, en daar gaan we het over hebben. Want hoe heb jij zelf eigenlijk die afgelopen 1,5 jaar beleefd? Was het een zware periode? Het laatste staartje vond ik wel zwaar. Het begin was een soort van euforisch. We gingen net verhuizen, dus we maakten de stap van de stad Amsterdam naar een stadje Woerden. En daar hadden we sowieso wat meer ruimte. Dus we hadden een tuin, dus het viel tegelijk met die coronatijd. Oh, ja. Dus dat was een soort bizar besef van wow, we zitten nu echt niet meer in de stad, we zitten in het groen. Dus voor mij was het een soort versnelling van dat proces. En tegelijkertijd was het alles opnieuw uitvinden. Mijn werk is ontmoetingen faciliteren met mensen. En het gesprek wat daar centraal staat. Dat was lastig nu ineens in coronatijd, ja. Ja, we hebben gelukkig, zeg ik nu, gezegd, alles wat we normaal doen, doen we gewoon online. Vanaf week 1 of week 2. Eén op één overnemen eigenlijk. Ja, gewoon proberen. Mm. En nou ja, dan leer je wel van, oké, er is nog best wel wat mogelijk. En tegelijkertijd mis je gewoon alle lichaamstaal. En En toch vraag me af, herken jij bij jezelf ook wel een beetje dat gevoel van, nou, ik vind het niet per se allemaal fijn als straks alles weer kan? Nou, ik zei al eerder van, werk is toch wel mijn, daar kan ik niet gauw genoeg van hebben. Mm-hmm. Ik had deze week, ik merk echt, de wereld gaat weer open. Een dag weer met allerlei afspraken, Amsterdam Noord, West, Oost. Dus ik zat weer op mijn fiets te racen tegen de klok. Toen dacht ik, oh ja, dat hoorde er ook bij. Van leuk, echt. Al die ontmoetingen superleuk, stuk voor stuk. Maar ik was daarna wel ook echt zelf een beetje stuk. Weer vol in het gaaste leven. Ja, dat schijnt sowieso een ding te zijn, toch? Dat er nu gewaarschuwd wordt van straks kan alles weer. En mens, waarschijnlijk kan je het helemaal niet aan. Je ik moet rustig aan eraan wennen. Mensen die alweer nu merken van, ik ben gewoon moe. Ja. Na een week of twee, dat het alweer te veel is. Ja, waar zit dat dan in? Is het gewoon weer, zijn het dan prikkels of zo die je krijgt? Volgens mij is dat het ding. Ja. Dat je gewoon weer ineens zoveel input krijgt, wat we helemaal niet gewend. En het gevoel, ik moet weer van alles. Dat vond ik lekker in het begin van die coronacrisis. Dat ik dacht, ja, normaal voor een weekend. Die dan had ik het idee, zo. ik kan daar naartoe. Ik zou dat nog kunnen doen. En dan moest ik kiezen. Ja. En ineens was er niks. Dus ik denk dat hiermee ook weer komt. Met dat alles weer open gaat, kan je ook ineens weer kiezen. Wat ga ik doen? Welke vrienden ga ik zien? Naar welk feestje ga ik? En die hoeveelheid van dingen in een lichaam die dat niet meer gewend is. Volgens mij is dat het probleem, zeg maar dan. Herken je dan bij jezelf ook wel een beetje het gevoel, Roy, van ik weet niet of ik het allemaal wel, of ik dat die wereld die weer meer open gaat, of ik dat helemaal ga omarmen en helemaal euforisch me daarin stort? Ja, ergens zit dat gevoel er wel een beetje in. Ja, ik heb ook wel. Ik zit ook in de luxe positie, denk ik, dat het is. Dat ik afgelopen jaar dus ook wel vaak als momenten heb ervaren waarvan ik dacht, oh, dit is eigenlijk heel relaxed. Ja, eigenlijk ook alweer een beetje gek, toch, Guy? Dat we mogen weer. Eindelijk, we mogen weer. Anderhalf jaar naar uitgekeken. En dan vinden we dat moeilijk. Het is een bijzonder jaar. Ik denk dat het een jaar is geweest waarin heel veel mensen enerzijds de muren op zich af hebben zien komen. En aan de andere kant ook wel een tijd van bezinning. Van wat doet er nou echt toe? En vakanties in eigen land en het wat dichter bij huis zoeken. Mm. En dat daar best veel moois in zit. En dat nu, ik zie het ook in mijn team. Mensen willen aan de ene kant heel graag, maar merken tegelijkertijd ook van, het is ook wel weer veel. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat er misschien mensen luisteren nu. Misschien met name de oudere generaties. Die denken, die jongeren van nu, jullie moeten ook weer niet te moeilijk doen. Zeker. Kan je dat voorstellen? Absoluut, ja. Ik lees nu het boek Het Achtste Leven over de Russische generaties die voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Oorlog. Ik ben me heel bewust van dat tijden ook anders zijn geweest. Ja. En dat dit, wat is nou anderhalf jaar een beetje thuis zitten en achter je laptop zitten. En tegelijkertijd is het wel een van de grootste collectieve ervaringen van mijn generatie die we hebben. Waar we, waarvan ik denk van, laten we het hierbij? Of kijken we ook terug met een manier van, heeft het nou ons eigenlijk ook wat gebracht? En jij noemt dat profiteren. Vind ik een beetje een groot woord. Maar de zin van never waste a good crisis. Van kijk eens terug van welke inzichten, welke ervaringen heb je nu opgedaan waarvan je denkt van, waren eigenlijk best wel de moeite waard om daar nog eens aandacht aan te besteden in de toekomst. En waarom dan een workshop? Wat ga je, want dat is ook altijd iets wat, denk ik, bestaat uit praktische oefeningen. Wat moet je daarbij voorstellen? Ja, op dit moment wat kleinere groepen, maximaal 12 mensen. Het waren er altijd 20. En ook om te zorgen voor niet al te veel prikkels. Hè? Niet al te veel prikkels. En dat je ook nog anderhalve meter uit elkaar kan zitten. Ja. Dat ook nog. En wat ik het mooie vind aan workshops, ik werk graag met groepen, omdat je echt de verschillende verhalen van mensen bij elkaar brengt. En dat je door die uitwisseling, op basis van bepaalde theorieën die we dan gebruiken, kan ik wat over zeggen, die de crisis analyseren in verschillende golven. Laat je mensen daarop reflecteren, daarna uitwisselen. Dan zie je gewoon, dat vond ik ook wel mooi aan de coronacrisis, iedereen maakt het op zijn eigen manier mee. De ene die zat een soort van roze wolk, wat fijn. En die ander zat thuis in isolement alleen en was helemaal niet blij. En door dat uit te wisselen krijg je denk ik ook een beter begrip van, hoe is dat nou geweest voor mensen en hoe kunnen we samen die weg vooruit weer inslaan? En zijn er ook soort concrete oefeningen die je doet? Ja, we hebben een oefening waarbij we eigenlijk de stilte ingaan. Een soort meditatie of lichaamscan zou je kunnen zeggen. En we gaan vier domeinen langs. Het mentale domein, het fysieke domein, het sociale domein en het domein van zingeving. En op al die domeinen stellen we een aantal vragen van, goh, wat merk je nou in je lichaam van deze periode? Heb je thuis helemaal geen lekkere stoel? Heb je de hele dag krom gezeten? Of ben je superveel gaan sporten? Ben je lekker fit? Of sociaal? Hoeveel mensen zie je eigenlijk nog? En in hoeverre verschilt dat van daarvoor? En waar kijk je nu weer naar uit? En zo laten we mensen eigenlijk op verschillende niveaus, wij noemen dat een inchecken bij zichzelf. Dus even peilen van, hoe zit ik er nou eigenlijk bij? En dat gaan ze vervolgens met elkaar uitwisselen in tweetallen. Wie doet er mee aan die workshops? Tot nu toe studenten, young professionals. We zijn er voor 18 tot 35, zachte grens. Soms zit er ook nog wel eens iemand in die wat ouder is. En waarom doen ze mee? Wat is... Nou, ja, ik denk dat veel mensen het sowieso leuk vinden om op een reflectieve manier bezig te zijn, om bewust in het leven te staan. En ook gewoon om nieuwe mensen te ontmoeten. Dat is ook een belangrijke reden. Dat doe je nu ook niet meer zomaar. De clubs, de cafés, ja, die zijn nu weer open, de clubs nog niet. Ja. Dus dat zijn wel redenen. En omdat die vraag toch ook echt speelt. De vraag die wij hiervoor bespraken, wanneer is het goed genoeg? Dat is ook een van onze bloeiklas-titels. Ah. Ja, mensen, dat is iets wat raakt, zeg maar. Wat speelt. Ja, want jij zei net ook iets over levensvragen. Dat je ook aan die deelnemers van de workshop vraagt om in stilte ook na te denken over die belangrijke vragen. Nou ja, levensvragen, daar gaan we bij dit programma natuurlijk gelijk aan als iemand dat zegt. Merk je nou ook dat die levensvragen, zijn die dan ook veranderd bijvoorbeeld door corona? Ik denk wel dat de prioriteiten van dus wie is belangrijk, de sociale kring is voor veel mensen wat kleiner geworden. Dus je hebt meer verdiepende relatie in plaats van, dat zie ik zelf ook. Mm. Ik was all over the place, veel mensen, veel groepen en dat werd gewoon minder. Veel meer oppervlakkige of zo. Ja, ja, je ging dan echt met z'n vieren eten en dan de hele avond tot de avondklok en dan... Ja, was je avond. En heb je dan diepere gesprekken of zo? Ben je dan meer bezig met die levensvragen, denk je dat? Ja, ik wel. Ik hou ervan. Ik denk niet iedereen. Soms is het ook gewoon gezellig. Lekker bier drinken en genieten. Ja. En ja, door de mensen te spreken die ik zie, merk ik wel van die tijd door corona heeft echt wel... Ja, mensen zijn meer gaan lezen. Mensen zijn meer gaan nadenken. Ik heb best wel veel mensen gezien die iets anders in hun werk zijn gaan doen. Ja. Omdat ze... alles komt onder een vergrootglas, heb ik het idee. Er is geen ruis, of er was geen ruis van de terrassen, van de feestjes. Die komt nu weer terug. Ja. Dus daarom zitten wij op dit moment te hameren van... Dit is de impasse waar we in zitten. En nu kun je nog echt even rustig, onvertroebeld, bijna... terugkijken naar... Goh, wat zat er nou voor jou in die tijd waar je eigenlijk wel... waarde aan hecht en ook voor de toekomst graag zou terugzien. En straks zitten we weer in die waan van de dag en nemen we die tijd misschien niet meer. Dat zou kunnen. En je hebt ook socioloog. Denk je nou ook dat wij... Zijn wij eigenlijk permanent veranderd misschien ook als mensen door deze rare laatste anderhalf jaar? Denk je dat het echt iets verandert bij ons? Ik zou het bijna hopen dat er toch iets van die rust en waardering voor natuur en zo is blijven hangen. Die waardering voor natuur, omdat mensen meer zijn gaan wandelen. Ja, die rondjes. Ik heb het zelf ook. Ik ging echt elke dag netjes een uurtje wandelen in de omgeving. En nu doe ik dat al niet meer. Is alweer uit mijn systeem. Dus ik ben ook wel realistisch. Wandel je mensen zijn weer terras, gewoon weer, ja. Ja, kuddedieren en lekker gaan. En Dus ik denk, ik verwacht er niet al te veel van. Maar misschien dat enkele wel... Je hoorde wel ook geluiden van mensen hoorden opeens weer vogels in plaats van vliegtuigen en dat soort dingen. Ja. Ik ben nog wel benieuwd, in die workshop, wat zijn de dingen die mensen mee willen nemen? Als je dus die vraag stelt van, joh, nu je nog niet vertroebeld bent en alles weer kan, wat wil je vasthouden? Wat voor dingen zijn dat dan? Ja, wat we gaan doen in die workshop kan ik wel verklappen. We gaan dus eerst terugblikken van hoe was dat afgelopen 15 maanden? Hoe waren die voor jou? En we gaan terugblikken ook op die tijd daarvoor. Want we hebben het idee, en dat zegt die psychoanalyticus Freud zegt dat ook, je kijkt vaak met een rozere bril terug op je jeugd, op hoe het was. Vroeger was alles altijd beter. En wat wij al net bespraken in dat voorgesprek van die keuzestress. Oh, moet ik naar de film? Oh, dat wil ik nog doen. Daar wil ik ook bij zijn. Dat waren we misschien een beetje vergeten. We noemen dat ook wel FOMO, hè? Fear of Missing Out. Mm-hmm. Dat komt zo ook weer terug. En kijken we niet met een te roze bril naar die tijd voor corona, waar er veel burn-out was onder jongeren en depressie. En was niet allemaal zo rooskleurig. En wij proberen een realistische bril. Dus mensen krijgen ook echt een getekend brilletje uitgeknipt. En daar mogen ze zeg maar opzetten wat... welke verwachtingen willen ze misschien een beetje leeg laten lopen? Een beetje lucht eruit? En wat willen ze wel gewoon opblazen? Waar hebben ze wel waardering voor? Om een iets realistischer perspectief mee te geven dan misschien die roze bril. Ja. Mm. En merk je ook al dat er meer belangstelling is voor om echt te reflecteren, om meer na te denken? Nu hebben we het zwaar. En in de coronatijd hadden we echt aantallen gingen sky high. En ja. Nu zitten we echt wel weer in... Omdat mensen dus al meer dingen kunnen doen. Er is weer ruis. Ja, precies. Dus dat merk je dan ook duidelijk. En dat snap ik ook. En tuurlijk, het is super fijn om weer met je vrienden af te spreken, in groepen samen te komen. En nu al helemaal lekker buiten. En dus, heb je dan ook praktische tips? Want volgens mij zijn we het allemaal over eens. Dat hoorde ik jou ook zeggen, Roy. En jij ook, Guy, van... Die legere agenda die we hadden, die laatste anderhalf jaar, ja. Dat had ook wel iets prettigs. Maar hoe kunnen we dat nou vasthouden? Heb je daar een soort praktische tip? Of is dat gewoon tegen jezelf? Ik heb hem ook voor mezelf toegepast. Want ik merkte dus van de week al... Kijk, die Zoom-meetings achter elkaar... Dan was je nog wel eens 10 minuutjes eerder klaar. Laptop dicht, liep je even naar buiten. Oh, frisse lucht. En nu... Ja, ik weet het niet, maar bij mij gingen die gewoon allemaal weer achter elkaar door. Mm. Maar er zat ook nog fietstijd tussen. Dus was je alsnog in beweging. Dus wat ik nu gewoon doe, is een blok. En niet werktijd, maar verwerktijd. Dus gewoon een blok in mijn agenda waarin ik de dingen die ik allemaal in afspraak heb besproken even moet processen. En dan hoop je dat je jezelf eraan houdt. Ja. Ja. Oké, dus ook... Zeg maar het reflecteren, even stilstaan. Dat ook weer in je agenda zetten. Dat heeft iets paradoxaals, maar... Ja, gewoon ruimte overlaten voor niks. Ja. Ja. Okay. Want anders, die agenda vult zich gewoon echt vanzelf. Ja, mooi. Niet vanzelf natuurlijk, maar het ligt op de loer dat het gewoon vol raakt. Dat is dan een mooie praktische tip om mee te nemen. Guy Wijnen, hartelijk dank voor je verhaal. Willen mensen nou meer praktische tips en überhaupt het nadenken natuurlijk over deze belangrijke vragen? De workshop Bloeikas vindt plaats in Amsterdam op woensdagavond 16 juni. Kunnen mensen nog meedoen? Ja, er zijn nog een paar plekjes. Nou, mooi. Succes, Guy. Dankjewel, David. Zometeen praten we over dominees die zijn uitgepreekt om heel verschillende redenen. Maar eerst muziek van Joe Buck, Grounded. I know I shouldn't be surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know, and I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me. It's so easy when you're by my side. The way you know my body, I can tell you want me when we're skin on skin, my oh my. You know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it. There's just something about it. You keep me grounded. It's hard to talk about the past when it's a mess, but you were never scared to ask. And makes it easier to love yourself. Skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Het is de zondag. Ja, van de vierdelige televisieserie is nog geen aflevering uitgezonden, maar nu is er al wel veel over te doen. Uitgepreekt, zo heet de serie. Daarin komen vier predikanten aan het woord die om heel verschillende redenen en incidenten uit hun ambt zijn gezet of zelf zijn vertrokken. Al voor ook maar één aflevering is uitgezonden, is er ook al kritiek, onder andere van dominee zelf. Eén aflevering is ook al geschrapt. Dominee Kees Tam zou zijn verhaal doen, maar kan dat vanwege recente ontwikkelingen, kan dat niet doorgaan, zegt de EO. Ik praat erover met producent Casper van Dorp en voormalig predikant en een van de sprekers ook in de serie, Ernest Ouwejan. Hij stopte zelf als dominee, omdat hij steeds minder met het geloof ook uit de voeten kon. Welkom allebei, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van Dorp, laten we bij het begin beginnen. Waarom dacht u, hier moeten we een programma over maken? Uitgepreekte dominees. Ik ben producent, programmamaker en daarnaast ben ik theoloog. Dus werk ook al jaren in de kerk. En ik kwam steeds vaker collega's, predikanten tegen die gestopt zijn om verschillende redenen. En wat mij opviel in de gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd, is dat er vaak heel veel eenzaamheid is onder die predikanten. Ze stoppen om verschillende redenen. Hebben dan vaak op dat moment het gevoel dat ze helemaal aan hun lot worden overgelaten. Dat er vaak nauwelijks meer naar ze omgekeken wordt. En als je doorvraagt, dan hoor je dat er eigenlijk een proces achter zit wat vaak al jaren speelt. En dat uiteindelijk het uiteindelijke vertrek vaak het topje van de ijsberg is, dat daar veel meer onder zit. En dat vind ik als programmamaker interessant. Ik luister graag naar de verhalen van mensen. En als mensen een keuze maken, een andere keuze in hun leven, gedwongen of uit eigen initiatief, dan wil ik daar meer van weten. Laten we, om een beetje een beeld te krijgen van het programma, even luisteren naar een fragment. Hier hoort u Peter van der Laan over de reden waarom hij moest stoppen als predikant. Waarom heb je eigenlijk zelf je roeping dan teruggegeven, zoals je dat dan noemt? Omdat ik echt voor mezelf vond dat ik door mijn gedrag mezelf ongeloofwaardig had gemaakt in de eigen gemeente. Wat voor gedrag? Nou, ik was vreemd gegaan met een vriendin van ons thuis. En dat kwam uit. Gelukkig heeft dat net op tijd bij mij op de knop gedrukt. En er heeft wel heel wat worsteling gekocht voordat ik dat allemaal open kon leggen. Ja, was het moeilijk eigenlijk om dominees te vinden die mee wilden werken hieraan? Ik heb 1,5 jaar in het programma gewerkt en ik heb in totaal 32 predikanten gesproken. En er waren nog veel meer. En ze zijn er dus zeker. Het was soms best een wat kostte wat moeite om ze te spreken te krijgen. Daarbij helpt dat ik zelf theoloog ben. Dus ik denk dat het ergens een soort drempeltje verlaagt. Ze dachten, die begrijpt mij een beetje. Ja, dat denk ik. Ja, dat hielp. En ik was echt, en ik ben nog steeds oprecht geïnteresseerd in hun verhaal. En ook wel die pijn die dat heeft veroorzaakt. En kijk, dat vinden we, dat zal je misschien zo meteen nog wel vragen, maar dat vinden we natuurlijk ook het lastige aan deze thematiek. Hè? Van, we belichten één kant. Dat is natuurlijk altijd eenzijdig. Ja. Maar dat is iets wat critici ook al zeiden dan. Hè? Ja. Van, ja, dat kan ingewikkeld zijn. Ja, maar het is ook vaak een kant die niet zozeer aan voor het voetlicht wordt, komt. Of onder de aandacht krijgt. Omdat vaak als er bijvoorbeeld een kerkelijk proces is, dus iemand wordt afgezet, er is iets gebeurd waardoor diegene een misstap heeft begaan, et cetera, dan komt die persoon vaak daarna niet meer aan het woord. Dus, en ergens merk je bij de predikanten ook een soort verlangen om hun eigen verhaal te vertellen. Is er een soort taboe hierop? Ik denk van wel. Anders zou ik het niet maken. Ja, omdat zij het gevoel hebben, ik kan mijn verhaal eigenlijk nauwelijks kwijt. Ja, in het kerkelijk proces, wat natuurlijk dan vaak volgt, als het om een misstap gaat, dan wordt iemand wel gehoord. Maar zelfs dan mag er eigenlijk geen contact meer zijn met de oude gemeente waar iemand uitkomt. Dus iemand heeft het gevoel van, nou, ik bega een misstap. Daar is diegene vaak ook echt wel van overtuigd dat niet goed is. Ja. Maar vervolgens kan hij of zij daar niks meer over zeggen. Meneer Ouwejan, u bent als voormalig predikant ook een van de sprekers in deze serie. Dacht u gelijk, ja, hier wil ik wel aan meewerken? Eigenlijk dacht ik dat gelijk, inderdaad. Waarom? Het is een heel ingewikkeld en emotioneel proces geweest. 15, 16 jaar geleden. Ja. En weet je, in de heftigheid van de ontwikkelingen die dan plaatsvinden, is er eigenlijk geen tijd om het af te ronden. Om het als het ware, om voor jezelf ook de dingen te verwerken. Ja. Zeg maar, alle emoties, die zijn er wel, maar er waren allerlei ingewikkeldheden tussen mij en de kerkraad, spanningen die er waren. Maar daarnaast ook gewoon, weet je, er moest geld verdiend gaan worden. Maar hoe dan precies? We wonen in de pastorie, moesten verhuizen. Maar waar dan naartoe? Dat speelt dan allemaal mee. En u had voor uw gevoel dat nog niet echt af kunnen sluiten en deze, de heftigheid van de emoties, kon daarbij helpen. Ja, zeker. De heftigheid van de emoties zijn gewoon weggestopt, want we moesten door. Ja. En dit was eigenlijk een unieke kans om dat af te ronden. En u besloot zelf te stoppen als predikant? Ja. Waarom? Nou, ik liep eigenlijk heel erg vast in... weet je, in wat ik aanloop... tegen de dingen die, waar ik aan liep... daar hebben andere mensen ontzettend houvast aan. Dus dat is een soort disclaimer altijd. Ik verwijt daarin mensen niet. Maar ik liep echt aan tegen een heleboel moeterigheid in de kerk. Moeterigheid? Ja, moeterigheid. Hm. Ik vind dat, dat is het woord waar het voor mij om ging. En wat bedoelt u met dat woord? Dat je over heel veel dingen best mag nadenken... mits je maar op het van tevoren afgesproken standpunt uitkomt. En wat was dan bijvoorbeeld een standpunt waar u steeds meer moeite mee kreeg? Weet je, voor mij... In mijn manier van zijn is alles bespreekbaar. Hm. Kijk, er is al eeuwenlang discussie over... Of je gedoopt moet worden als kind of als volwassene. Ah ja. En waarom is daar eeuwenlang discussie over? Omdat daar nou eenmaal blijkbaar geen heel erg helderheid over is. Mm. En je kunt daarover het gesprek open aangaan. Maar binnen de kerk waar ik lid van was... was het eindpunt van de discussie wel duidelijk. Je moest wel voor de kinderdoop zijn. Ah, ja. Nou, weet je, het zit in alles. Een preek moest een thema en drie punten hebben. Op zondag ga je twee keer naar de kerk. Ja, als je kinderen hebt, gaan ze naar catechese. Weet je, eindeloos. En dat is die moederigheid. Ja, en nogmaals, hè, voor veel mensen hou vast en, enzovoort. Dus ik veroordeel het daarin niet. Maar voor mij... Voor mij liep ik daarin vast. En wanneer merkte u voor het eerst dat u dacht... ik loop hier inderdaad echt vast. Dit is niet meer mijn plek. Nou, ik moet je zeggen, ik ben als puber zat ik in de kerk... en keek om mij heen van waarom zit ik hier eigenlijk? Hm. En ik keek om mij heen en ik dacht van... maar iedereen zit hier te slapen, dus waarom zit überhaupt... waarom zitten überhaupt hier mensen? En toch wilde u daar gaan werken? Nou, de optie om niet... om de kerk uit te gaan kwam in mijn hoofd niet eens omhoog. Weet je, voor mij was helder, als ik wat wil, dan moet je dominee worden. Ja. Dus in een soort puberaal idealisme ben ik dominee geworden. En heb in de jaren daarna liep ik natuurlijk tegen dezelfde dingen aan... waar ik als puber ook al tegenaan liep. Ja. En ontdekte ook steeds meer dat de moederigheid niet veranderde. De kerk was niet onder de indruk van wat ik daar allemaal van vond. Twijfelde u ook echt aan het geloof zelf? Dat u dacht, is er wel een God? Ik twijfelde vooral aan de God van de kerk. Niet zozeer aan de God van de Bijbel. Mm. Laat ik het zo zeggen. De kerk heeft een heel systeem gebouwd... waarin ze gepoogd hebben, volle integra... gepoogd hebben om antwoorden te vinden op allerlei ingewikkelde vragen. En ik ontdekte in mijn leven dat ik veel liever leefde met de vragen... Ja. Omdat ik de antwoorden geen antwoord vond. En omdat ik soms vond dat je in de antwoorden mensen onrecht deed. En ik leef daarom veel liever met de vragen. En de God van de Bijbel doet soms hele, voor mij, vreemde dingen. Ja. Ja. Dat was voor de mensen in de Bijbel zelf ook al zo. Ja. Stel, je wordt in een put gegooid en je wordt vervolgens door de woestijn gevoerd. Op dat moment heeft God niet verteld tegen Jozef... oh, maar jij wordt onder koning straks. Ja. Helemaal niet. Nee. Dus die man heeft heel veel vragen gehad. En zo zijn er vele in de Bijbel. En u had het gevoel, die vragen, daar is te weinig ruimte voor... binnen de kerk waar ik zelf werkzaam ben. Ja, en dan moet u op een gegeven moment... maakt u die beslissing voor uzelf... van ik wil hier dan eigenlijk niet echt meer bij horen. Ja. En dan moet u dat gaan vertellen. Ja, dan moet je dat gaan vertellen. Maar weet je... dit soort discussies voeren is al ingewikkeld. Ja. In de werkelijkheid met mensen spreken die met dit soort vragen tobben, is al ingewikkeld. Dingen doen binnen het, zeg maar, die het kerkgenootschap van je verwacht, die haaks staan op je eigen integriteit, daar werd ik er gek van. Mm. Ik ben burn-out geraakt in die tijd. Hierdoor? Ja. Ja. Nou, vervolgens heeft dat een jaar gekost. En in dat jaar heb ik nagedacht over en hoe moet dat nu verder. En gedacht van nou, als ik predikant blijf, dan word ik ongelukkig. Ook in een andere kerk waar misschien wel meer ruimte is. Ik heb dat inderdaad overwogen om dat te doen. En nou, het gras bij de buurman lijkt natuurlijk gemakkelijk groener dan bij jezelf. En dat speelde allemaal in 2004. PKN was in die tijd precies bezig om PKN te worden. De grootste Protestantse Kerk van Nederland. Ja. Dus daar speelde van alles en nog wat in die tijd. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat niet te willen. En gewoon totaal iets anders te gaan doen. Ja, meneer Van Dorp, ik zei het al, ook in de inleiding, er is ook al wat kritiek, wat rumoer rondom deze serie. Eigenlijk vanaf het moment dat dit programma werd aangekondigd. Onder andere dominees zelf die zich afvragen, is dit nou handig? Bijvoorbeeld één kant van het verhaal brengen, zoals we dat net al zeiden. Baalde u van al die kritiek of dacht u ook stiekem van, nou ja, eigenlijk wel een beetje gratis promotie ook voor mijn programma? Ja, het is heel dubbel. Kijk, je bedenkt een programma omdat je iets wil agenderen. En een van de vragen die natuurlijk wel onder al deze verhalen zit, is van, is er ook genade, is er ook ruimte voor predikanten die een andere keuze maken, of die iets stoms doen, iets doms doen, is er dan ook genade voor deze mensen? En in de kerk wordt genade gepreekt, maar is die er ook voor dominees als ze gekke dingen doen? Ja. Dat is wel een spannende vraag. Dus we hadden wel gedacht dat reacties gaat oproepen. Want stel, iemand gaat inderdaad vreemd, of er gebeurt echt iets waar de kerk ook van zegt van dat kan niet. Ja. Dan moet de kerk dat ook kunnen zeggen. Volgens mij waren oorspronkelijk twee van dat soort verhalen, volgens mij, hè? Met een affaire. En... Klopt, ja. En dan is het. Kijk, als je zegt natuurlijk als kerk, we hebben een hoge moraal, dan moet je daar natuurlijk ook naar handelen. En dat is natuurlijk hier precies waar de spanning ook zit. Dus ja. Aan de ene kant was ik niet verbaasd door de ophef die er ontstond. Aan de andere kant denk ik wel van, ik zie ook dat veel predikanten reageren. Ja. Van dat ze dit wel spannende televisie vinden, of dit nou echt op televisie thuis hoort. Ik denk, ja, dit soort verhalen moeten ook verteld worden. Want dit is ook een kant die in de kerk ook plaatsvindt. Ja, er zijn predikanten die zeggen, ja, dit is meer iets voor de beslotenheid van zo'n gemeente, van zo'n kerk zelf. Laat ze het intern bespreken, laat ze het intern oplossen. Waarom moet dit in de media? Ja, ik word altijd heel erg kriegelig als ik het woord beslotenheid hoor. Want ik denk van, volgens mij is het heel belangrijk dat je juist laat zien dat je over dit soort thema's met elkaar kunt spreken. Kijk, wij vonden het heel erg belangrijk in de research dat het kerkelijke proces was gelopen. Dus er moest een uitspraak liggen als het ging om een misstap. Oh, oké, dat was een vereiste. Dat was een vereiste. Dus ja. Er moest een uitspraak, het kerkelijke proces moest gelopen zijn. Ja. En wat je dan vaak hoort, dat deze mensen heel erg vaak het behoefte hadden om ook hun verhaal te kunnen vertellen. Kijk, bij NS is een ander verhaal. Die heeft zelfstandig de keuze gemaakt om te stoppen. Ja. Maar ook daar, in de research, ook in de gesprekken die wij hebben gehad, merkte ik ook van, ja, is er nou ruimte geweest om zijn verhaal te vertellen? Nou, dat voelde ik bij hem niet. Dus ergens daar ook het verlangen om dat te vertellen. En dat vind ik goede verhalen om als programmamaker te brengen. Ja, en die kant dat het, ja, de kritiek ook dat het één kant van het verhaal is. Want nou, we horen nu het verhaal van meneer Ouwejan, maar niet van bijvoorbeeld de kerkenraad. En nou zie je niet sprake van een incident, maar gewoon een persoonlijke, nou ja, ook ontwikkeling en keuzes die gemaakt zijn. Maar ik kan me voorstellen, als het gaat bijvoorbeeld om zo'n affaire, dat het ingewikkeld is om één kant van het verhaal te horen. Is dat iets wat u ook voelt? Ja, nee, dat voelen wij zeker. Kijk, we hebben bewust de keuze gemaakt om geen SEC-journalistiek programma te maken. Dus we gaan niet hoor en wederhoor toepassen. We luisteren naar de kant van de predikant of de ex-predikant. Daarin hebben we in het programma gezocht om dat volledig zonder namen, rugnummers, et cetera te doen. Dus het gaat niet over de kerk waar diegene uitkomt. Het gaat niet over degene waarmee wellicht iets gebeurd is. Maar het gaat over het proces wat zo'n predikant heeft meegemaakt. Het interne proces. Hoe word je nou predikant? Waar gaat het op een gegeven moment mis? Waar gaat het wringen? Waar loop je jezelf? Waar kom je jezelf in tegen? En wat resulteert dan vervolgens in die stap om te stoppen? Of hoe komt het dat er iets misgaat? In één aflevering hebben jullie moeten terugtrekken? Waarom eigenlijk? Er waren in deze zaak actuele ontwikkelingen. Mm. En waarin ook maar weer bleek dat eigenlijk de situatie aan alle kanten gewoon erg gevoelig was. En de pijn was eigenlijk gewoon te vers. Ja. En daarom hebben we besloten om die niet uit te zenden. Meneer Ouwejan, begreep u de kritiek en het rumoer wat er al ontstaan was over de serie? Nou, dat heeft me niet erg geraakt. Ik snap natuurlijk wel, dat was voor mij ook wel een afwegingsproces. Zo van, er wordt geen hoor en wederhoor toegepast. Dus in wat ik zeg en wat ik vind van de kerk, daar kan dus ook gemakkelijk een soort verwijt uit gehoord worden naar hoe de kerk daarin positie heeft genomen, of de kerkleden met wie ik te maken heb, kerkraden met wie ik te maken heb gehad. En ik heb ook tegen Casper gezegd aan de voorkant, dat is niet wat ik wil. Ik wil op geen enkele wijze het lelijk doen naar de mensen in het verleden. Omdat ik weet dat die mensen integer hebben gehandeld. Ja. Misschien hebben ze me pijn gedaan, dat kan. Ja. Maar dat is in alle eerlijkheid andersom natuurlijk ook. Ja. Dus voor mij was het belangrijk om het verhaal te vertellen zonder lelijk te doen naar de mensen die er toen ter tijd bij betrokken waren. Ja, dat gebeurde eigenlijk ook. Eigenlijk iedereen die we gesproken hebben, die hield het vooral bij zichzelf. Er zit in het programma, we beginnen met een biecht. En dat doen we niet als een soort van goedkoop trucje. Maar omdat we echt geloven dat het goed is om allereerst naar jezelf te kijken. Om gewoon te reflecteren op je eigen handelen, op je eigen gedrag. Gedaan. Ja. En dat was de insteek van het gesprek. Dat zit er dus ook wel in. Meneer Ouwejan, u zei net al van, ja, het is natuurlijk een heftigere beslissing. Omdat u uw baan eigenlijk ook opzegt als u besluit te stoppen met de kerk. Uw ambt legt u neer. U had een gezin, begreep ik. Ja. Dat lijkt me een hele zware keuze. Ja. Dat is ook een zware keuze. Dat heeft ook best tijd gekost. Dat jaar waar ik het over had, is in die zin ook heel goed besteed. Mm. Want je hebt echt tijd nodig. Want je verbrandt eigenlijk alle schepen achter je. En je komt, wat ik zei, je woont in een pastorie. En als je stopt, dan betekent dat einde van je baan, einde van je woning, einde van je inkomen. En op al die terreinen moet je dus iets anders gaan zoeken. Dus dat is een heftige beslissing. En wat voor anders hebt u gevonden? Wat doet u nu? Ik ben psychologie gaan studeren. Ik ben psychotherapeut geworden. Okay. En heb me eerst op de particuliere markt gericht. Maar momenteel richt ik mij met name als trainer en coach op de accountancy. En geef daar trainingen. Coach, doe externe assessments, doe oorzaakanalyse. Zit er nog ergens een raakvlak met uw oude ambt als predikant? Het heeft wel natuurlijk ook iets menselijks. Je gaat in gesprek met mensen, je begeleidt ze. Ja, iets herderachtigs, zou ik haast zeggen. Nou, ik zeg altijd met een zekere knipoog, ik heb eigenlijk nog altijd de blijde boodschap. Alleen de boodschap, de inhoud van de boodschap is wel buitengewoon veranderd. Hoe zou u nu de blijde boodschap omschrijven? Nou, weet je, ik help wat ik zeg maar, waar ik steeds mee bezig ben, is om mensen in hun kracht te zetten. Mensen te helpen om nog meer te genieten van hun werk. Nog meer ontspanning te vinden in hun werk. Nog meer te floreren in hun werk. En daar ben ik de hele dag mee bezig. Mooi. Roy, benieuwd naar de serie? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Het roept bij mij ook wel een beetje de vraag op. Het is 15, 16 jaar geleden. Ja. Mist u nu iets aan de kerk? Niet als werkplek, maar gewoon als onderdeel zijn van een kerkgemeenschap? Of bent u dat nog ergens? Nee, ik ben geen lid meer van een kerk. En ik mis dat ook niet. En dat heeft ook iets te maken met het feit dat ik natuurlijk best wel wat blutsen en deuken heb opgelopen. En voor mij de kerk daarom niet zo'n heel veilige plek meer is. We moeten helaas afronden vanwege de tijd, maar het scheelt. Wij kunnen uitgebreid nog naar deze gesprekken luisteren en daarna kijken. Want vanaf morgenavond is uitgepreekt te zien om 11:50 op NPO 2. Dank voor jullie komst. Ja, we zijn bijna aangekomen bij het einde van ditste zondag. En dat betekent dat het tijd is voor onze huisdichter Bas Derks. Wat als we straks moeten vertellen hoe corona verlopen is? Hebben we dan iets te zeggen of zeggen we helemaal niks? Zal het gaan over onze acties of onze Facebook-reacties? Vertellen we over naastenliefde of digitale bloedvergieten? Delen we een mooi verhaal? Hij stond voor mij klaar? Of herinneren we de haat en het wijzen naar elkaar? Wat is er straks sterker? Wat blijft er in ons achter? Is het louter ellende of ook hoopvolle gedachten? Wat als de laatste maanden het begin betekende van iets waar we nu nog niet op rekenden? Wat als we ooit mogen delen hoe corona een nare tijd was, maar wat we zeiden en deden tenminste wel de moeite van het leven waard was. Ja, dankjewel. Bas, zometeen Vroege Vogels op deze zender met Meadow Bentveld. En wij zijn er volgende week gewoon weer. Graag tot dan. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden.